साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा भंवर में मेरी नैया बड़ा ही दूर किनारा भंवर में मेरी नैया बड़ा ही दूर किनारा साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा अपना बेगाना ये मैंने ना जाना कौन अपना बेगाना ये मैंने ना जाना मोह माया में घिर के आपको ना पहचाना मोह माया में घिर के आपको ना पहचाना विनती करता हूँ स्वामी जान अपना अनुगामी विनती करता हूँ स्वामी जान अपना अनुगामी मेरी हर सांस से निकले मेरी हर सांस से निकले साई नाम तुम्हारा साई एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा तुम बिन कौन हमारा ये चंचल मन मेरा भूले कभी नाम न तेरा के ये चंचल मन मेरा भूले कभी नाम न तेरा किसी का होना अनहित साईं ये प्रण हो मेरा किसी का होना अनहित साईं ये प्रण हो मेरा तेरे चरणों की रज में कभी ना जाऊं तज में तेरे चरणों की रज में कभी ना जाऊं तज में इन्हीं चरणों में देवा इन्हीं चरणों में साईं आशिया हमारा साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा एक तेरा सहारा कि तुम बिन कौन हमारा तुम दीन दयाला जपूं तेरे नाम की माला साईं तुम दीन दयाला जपूं तेरे नाम की माला मेरे जीवन में साईं तेरे ही दम से उजाला मेरे जीवन में साईं तेरे ही दम से उजाला मैं हूँ मतिमंद अनाड़ी आया हूँ शरण तिहारी मैं हूँ मतिमंद अनाड़ी आया हूँ शरण तिहारी मेरी जीवन नैया का मेरी जीवन नैया का आप ही किनारा साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा साईं एक तेरा सहारा के तुम बिन कौन हमारा